آدی کبیر ہوئی ادا سے پذے قرآن پاک ہوئے لی. یعنی سرنگ جہاد بے سویف جہاد دے نو ترنگ دا حق بیان دا منکر رت کول دا جہاد کبیر دے. لیکن اگر ایتاسو مخکم ویلیو دا سورہ حج پا آخر کے دا واللسم پارے پا آخر کی سورہ حج چکل ختمی گی حالتین ویلیو دا قرآن بیان تے جہاد ویلیو فرمائی و جاہدو آیات تے خیرن آیات تے بالکل دا سورہ حج دو کم اتیا نمبر دے و جاہدو فی اللہ حق جہاد او جہاد قید اللہ لارک حق جہادی حق جہاد ہو اجتباکم دغی اللہ تاسو غرکڑی ای وما جعل علیکم فی الدین من حرج نیل درزول پتاسو دین بارک ستنگی و تکلیف ملت ابیکم ابراہیم دا دین دا پلار ستاسو دے دا نک ستاسو دے چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سماکم المسلمین دا غی اللہ تاسو تنمی خید مسلمانانو نو حق بیان کول دا منکر رت کول دا قرآن دا زدکڑے و دا عمل لپارا محنت کول دیتے جہاد کبیر ہوئے فلا تطیع الکافرین تابداری مکو دا کافرو چدئی سر موافقت او مرگرتیا اختیار کی یاد دئی دو جن پدین بیانولو کی مداہنت کی وجاہدہم بہ جہادن کبیرا او جہاد قد دوی سر بہ پ سبب دے قرآن پاک جہادن کبیرا جہاد لوی بیا دلائل عقلیہ ذکر کئی وہو الذی یودغ اللہ غزات تے مرج البحرینی چروان کڑی دی دو دریابونا مرج البحرین دو دریابونے یوزے روان کڑی دی. اصل کی امام قرطبی دا مرج گنی ماناگانی کڑی لفظ مرج پگنو ماناگانو باندرازی دا پا مانا دا اختلاط او دا گڑوڑوالی مرازی لکه قرآن شریف کے رسو را روان دی فی امر مریج وی دی پا گڑ وڈ کار کی او رب وی مریج الدینو والامر یعنی اختلاطا وزت و ربا چکل یوشے گڑ وڈ شی. دارنگی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام و صحابی تا نصیت کولو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہوتا وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ چه خلق دیو قتل چه وادی گڑی وڈی شوی پا وادی پابندی نکی وخفت اماناتهم او خلق دیو قتل چه امانتو نسپک گنی پروائی نکی وکانو ها کذا و ها کذا و شبک بین اصابعی دا اللہ حبیب ورطه یو خبر اسمیرلا دا دی خلقو کی او قتل دا دی او قتل دا دی او قتل او صحابی اور ایدل چکن اگر اللہ حبیب دا ٹولی خبر ختمی کنو صحابی اور توی کیف آسنا و اند ذالک جعلنی اللہ فدا کا ویزم بیا سکوم اللہ دے مادت اے حبیب دتا سونا قربان کی چکل حالات دا سے بگڑاو شیز بسکو در اللہ حبیب اور توی الزم بیتا کا بس کور لازم رونی سکور نبار رو زمان و املک علیک لسانا کا دا جب دی تراتنگا کا چی بس سوائی اما وخذ بما تعرف ودع ما تنكر سچی دے دین نتیجہ نے غیبان عملو کا او سوچ منکر دی غپریزا وعلیک بخاصت امر نفسک ودع عنک امر العام بس زان را کابو کا بیا نور خلق پریزا دا دا فتنو دو دور خبر ہو دا حدیث امام نسائی او امام ابو داؤد پدی طریقہ وان ذکر کرے گنی مانا گانی دا مرجل بحرین کڑی دے ویلی مرجل بحرین مانا سو اجراہما وہو الذی یودغ اللہ غزات تے مرج البحرین روان کڑی دی دو دریا بنا ہادا دا دا یو طرف تا عزب خوگیوب دی فرات تند پی ماتی تند ماتوی وہادا دا ملح مالگینی دی اجاج و تروینی وجعل بينهما برزخا او غرزول د الله په مند دي خوغو تروبو کې برزخا پردا وحجرا وحجرا محجورا حجرم محجورا معنا و ستر مستورا پردا پرد کړي شوی چې دا خوغي او ترویو بده یو بل سره ګډوډیږي نا دې کې د برزخ نه څه مراد دي بعض علماء لیکلی دا خو په خارج کې نشته چې ګنې دو دریابونه روان دي یو مالګین نه تریو دی او بل خوګ دی دې کې د برزخ نه مراد امام ابن کثیر او محققین علماء وي وی دا و چزمکا دا و چزمکا دا غتریو دریاب او د خوب په منځ کې پرده دا په و چزمکا کې ګوره خواږه کویان دي خواږی چینی دي خواږه نهرو ندي او په دې و چزمکا کې واړو واړو خواږه سندو ندي بل طرف ته سلسله د ترو وبو سمندر دی او مالګینی وګری او تروی او درب کریم دا غي پاغا مالګینوال یو تریوال کې لوی لوی حکمتونه دي چې دلته علما کرامو ذکر کړي د دې کې علما کرامو ذکر کړي چې د دې ترو دریابونو په تریوال کې څومره لوی لوی اثرات دي وهذا ملح نجاج او دا بل طرف ته ملح مالګینی وبدي وجاج او تروی دي د سکلو قابل ني وجعل بينهما برزخا او غرزول د الله په مند دي دواړو کې برزخا پردا هغه پرده سو ابن کثیر وای او چزمکا دا او چزمکا د ترو د خوګو بو په منس کې پرده دا وحجر محجورا او بن محجورا بن کړه شوی چې د دې دواړو بو اثرات یو بل تن رسی د دوارو بو اثرات یو بل تن رسی دا الله یو خپل قدرت ذکر کو او بندگانو ته دعوت ورکو چې دی کی سوچو کی چې ګورا الله د خوګو بو مالک دی د ترو بو مالک دی او الله دا بار بار وای چې ګورا دا او بو کما تاسو تروی ګرځولې نو تاسو د سکلو تنظیم مسو لکه سوره واقعو ګورې هغه کی ذکر کړی الله وی شکر نا دا کوي چې ما دا وبتا ست خوږی ګرځولې کزو غواړم او ما دا تروی ګرځولې نو سوکشته چې تاسو دوبو تنظیم وکي سوره واقعا کی وای آیات وګورئ وښته می پاره اخر کی سوره واقعا راځي آیات اتم شپیتم وګورئ افرئتم الماء الذی تشربون خبر را کایما تپوارذ وبواه کی چتا سویس کای انتم انزلتموه من المزن آیات سودا وبرا نازلی کړي دی من المزن دور یزنا ام نحن المنزلون یا کمنگرا نازلون کیو اور عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے وہی پمخ دزمک خوگی او بو اڑوینا اللہ د باران پزری تروی او بوچتی کی او هغه را نازلې کید واورې په شکل کید باران په شکل کی نو دا هغه نه خواږه سندونه چینی کویان نهرو نه جوړ شو او به ټول تروی وي لیکن د باران په ذری الله خوږي کی انتم انزلتموه من المزن آیات سودارا نازلې کړي دي د وری زنا ام نحن المنزلون یا کومه نازلون کیو لو نشاء کزمون خوخشوی و جعلناه جاجا نو بگرزو والله وی دیو بولر تروی کمون غوارو طولی و بو مالگی نشی او دسکلو قابلی بنی فلو لا تشکرون نو لی اللہ وی زماد نعمتونو شکر نادا کوئی دارمی سور ملک عرش پداغی ویل مسنون طریقہ نا دسور ملک اخیرنی آیات کیوئی قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین وی اے بندگانو لسرکشی کوئی سوچ نکوئی کداو بز پز مکہ کی کت بوزم کت بوزم کت او بیاد رئیستو سا بندو بس نینو سوکشتا دے جتا سنے چینہ دارے براولی نو دی آیات مبارکہ کی مخپل لعمت پدی ترتیب ذکر کئی خپل نعمت الله په دې ترتیب باندې ذکر کوي وا هو الذی یودغ الله غزات خلق من الماء بشرا چی پیدا کرے دے دے نطفے نہ بنے آدم کا عام انسانان تے مراد شی نو بیا دا مان مراد دے کے نطفہ وا او کا آدم علیہ السلام تے مراد شی نو دوبو نا عامی اوبدی چی دا آغی دا پیدائش دا پارا ترمیزی شریف حدیث تے دا زمک دا ٹول مخن اللہ دا ملائکو پا ذریع خارا را جمکا پاغے کی سپینا وا تورا وا سخت وا نرم وا ذکر دی شکلنو کی اختلاف تے او طبیعتنو کی اختلاف دے چا طبیعت سخت دے چا نرم دے نو بے اغا خط پا اوبو کی واغ گلاو خسات پرے خوا تردی چا خخم بیرش و لکتاسولا سورہ الحجر کی تیر تی نو کا آدم علیہ السلام مراد شی نو دا معانا مراد آمی اوبو دی او کا اولاد تے مراد شی نو بیات نطفہ دا وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے خلق من الماء بشرا چی پیدا کرے دے نطفی نا بنی آدم فجعلہو نسبا نو گرزول دے دے خاوند نسب وسحرا او خاوند سخرگنی او باز علماء وی نسب آغا دے چی آغا نارینا و زنانا دی چی دائی پا منس کے نکاح شرعن دا نسب دا وجن درستن دا یو کس مداسخ پلوان دی چی دا آغای پا منس کے دا سی دا نسب تعلقات دی چی نکاح دی یو بل سر سی کی گی نا یو طرف تا آغا انسانان دی چی دا آغای سر نکاح سی کی گی فجعلہو نسبا و سحرا گرزول دے دا انسان خاوند نسبا و دسخرگنی وکان ربک قدیرا او دستا رب قدرت و طاقت والا پا ہر شی قدرت لری پا ہر یوشی اللہ رب العزت طاقت لری وردہ دور دلائل ذکر کل نوز دا نتیجی پتور دی رست و یاد کی وئی اللہ وی باران زوروم انسانان ما پیدا کری خوگی و ترویوب ما پیدا کری ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعهم ولا یدرهم عبادت کوی دا مشرکان ما سوا دا اللہ ندا غچا لا ینفعهم چی دیت فائدنش رسولے ولا یدرهم اونت نظر دفکولشی ونی گٹی اولیاء شہداء بزرگان دا عبادت و بندگی کئی اللہ و عزت دی دم رسیزون خالقیم نزد عبادت مستحقیم ما نسیوا کو ندا که گٹ دا که ولی دے که شہید دے که مڑے دے که جوندے دے که انسانان دی که پیریان دی نو دے عبادت مستحق ندی دے عبادت مستحق سوک دے اللہ رب العزت چل اللہ لسجدو کی دا اللہ دا حکم مطابق دے بیت اللہ نا توافو کی دا اللہ دا نم نظر منخت ور کی پا مشکلات و حاجتنو کی اللہ روبل ورا مدد کی وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دے کافر چی دے دے غیر اللہ عبادت و بندگی کی علی ربه ظهیرا دخپل رب ظهیرا پا مقابلے دخپل رب کی ظهیرا امداد کو ان کے دے شیطان دے آیت کی انشاءاللہ بیا تفصیل کو